Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ihlas ile Allah'a dilerim kulluk etmek. İhlas halis, saf anlamına geliyor. Mevlam bize buyuruyor Zümer ayet 2'de 3'te Bismillahirrahmanirrahim. Enzele kitabe. İnna enzele kitabe bil hakkı. Mevlam buyuruyor Habibim Muhammed'im sana kitabı hakkı indirdik. Kur'an-ı Kerim'i. Hak olarak indirdik. Fe'abudillâhe Allah ubudiye kulluk et. Ulusallahu dine, dinde halisane ihlas ile Allah dileşe kulluk et. Yani dine hiçbir şey karıştırma anlamına geliyor. Din Allah'ın koyduğu kurallardır, ilahi kurallardır din. Bu kurallar tabii değiştirilemez. Buna bir ilave edilemez bunlara bir şey. Önce dinde şirkten kaçınmak gerekiyor. Allah Celle Celaluhu bir şey ortak koşmamak Mevlamıza. Bunun karşılığı tevhiddir. Tevhid ve şirk. Birbirinin zıttı bunlar böyle. Tevhid Allah'ı bir bilme Celle Celaluhu. Ona kulluk etmeyen Mevlamıza, şirk ise Allah şerik, ortak koşma Allah Celle Celaluhu. Yani Allah'a inansa bile, Allah'ı bilse bile, eğer Allah bir şeyi ortak koşuyorsa, taşlara, putlara, heykele tapınıyorsa, bazı ideolojik kişilere tapınıyorsa, bu Allah-u Teala şirk koşmalarına geliyor. Bir de bidatlar vardır, bidatlar. Gene bidatlar sünnetin karşıtı oluyor bidatlar. Bidat, dinde olmadığı halde dine sokulan şeyler. Yani dine sokulan şeyler böyle. Bazı olmayan şey dinde. Bunlar ise maddeleri, ben atestif emrine haza var menü fevve reddün. Bir kişi bir Aleyhisselam Hazretleri dinde, İslam'da olmayan bir şeyi İslam'a bunu karıştırırsa, bir kural olarak bunu koyarsa, bu nedir? Fevve reddün merduttur. Bu kabul edilmez. Mela bir. Yani dinde olmayan bir şeyi kişi dine bunu kuru olarak koyar da onu uygularsa, ibadet de olsa bu Allah katında kabul olmuyor muhteremler. Neden? Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, bu hadise kavmen bid'aten rifya misliha mine sünneti. Bir toplum, bir kavim, bir millet, bir toplum, eğer dine bir bidata sokarsa, rüfya müştüha mine sünneti, mutlaka onun karşısında bir sünnet dinden kaldırılır, kalkar. Hadis-i şerif. Örnek vereyim buna tabii inşallah, anlaşılması için. Şimdi camiye, mescide giren bir kişi ne yapacak? Eğer mekruh vakti değilse Hanefi'ye göre, Şafii'de zaman namazı kılınır. Hanefi'ye gelirse, camiye giren bir kimse, o anda mekruh vakti değilse, ezan da okumamışsa, iki rekat namaz kılması gerekiyor. Beşik namazını buna bağlar. Şimdi camiye giren kişi, bazı ne yapıyor bazı kişiler? Mesela ezan okunuyor bitmek üzere. Hatta ezan bitiyor bile, içeri giriyor. O anda namaz kılması gerekiyor. vakit girmişse, vaktin sünnetini kılması gerekiyor. Ezan okundu. Yani vakit girdi, içeri girdi ama oturuyor. Neden? Biri Allah'ına saygıyla desin diye. Bak muhteremler böyle. Bu nedir? Bidat işte bu şey böyle. Yani ezan okuyor, bitiyor. Bazen benzin birine konuşuyor biraz, meşhur oluyor bir şeyle. Cemaat buna bakmıyorlar böyle. Kalkama korkuyor ama. Öte yapmadık korkmam böyle böyle. Neye? Giri. İster müezzin, cemaatten biri, hatta bir çocuk dönemde. Allah'ın sahibi Muhammed dedi mi, hemen fırlığa kalkmalar. Peki Allah'ın sahibi madem yok orada günah mı? Şu bakımdan günah oluyor muhteremler, şu bakımdan bağlı oluyor, günah oluyor. Bu bir kural haline getirirse, kural getirirse böyle. Yani bu olmadı olmaz deniyorsa. O zaman bu kural oluyor. Dinde böyle bir şey olmadığı halde böyle bir dine kural konursa o zaman bidat deniyor. O zaman bu iyi olmuştu muhtemelen böyle. Ama sen kendi kendine gelir sana şerife. Bunun bir şey yok bu şekilde böylece. Ama sahabeyi getirmeden kalkamıyorsa, ayağa kalkılmıyorsa bu kural olursa o zaman bu bidat olmuş oluyor. Hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerif var. Onda bir Aleyhisselam Hazretleri, şu bölüm alayım buradan yalnız. Fialik bir sünneti. Üzerine düşen benim sünnetime tabi olun. Sünnetimi uygulayın, sünnetlerimi. Üstün Hulefa Raşid'in Mehdi'yine. Benden sonra gelen Hulefa Raşid'in, onların da yoluna, sünnetine tabi olunuz, uyun onlara. Dört halife. Hulefa Raşid'in, Hulefa halifenin çoğulu. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Hazreti Osman, Hazreti Ali Radıyallahu anh. Dört halife. Bunlara Peygamberimiz kefir olasını da böyle. Raşid'in Mehdi'yine, yani doğru yolda olan dört halife. Gerek Peygamberimizin sünneti, gerek dört halife zaman yapılan şeyler, bunlar sünnetine geçiyor. Unut bunlara böyle. Abdu aleyha bin nevacize. Bunlara sımsıkı sarılınız. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Peygamberimizin sünnetlerine, Hulefa Raşide'nin sünnetine sarılınız böyle. Ve yâküm ve mutsal ömür. Sakın ha sakın, yeni çıkan bidattan sakınınız. Fikri bidatın dalaleti. Külle bidatın dalaleti. Her bidat bir sapıklıktır. Yani dinden sapmadır böyle. Peki nedir sünnet nedir sünnetler? Sünnet, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Peygamber dönemindeki 23 yıllık önceki dönem sayılmıyor buna böyle. Mesela Peygamber kaçtı evlenmiş, onlar ilgilenir bunlar bizi böyle. Ancak Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'nin Peygamberi dönemindeki 23 yıllık sözleri, Peygamberimizin sözleri, emir nehi şeklinde ve uygulamaları Peygamberimizin. Uygulama Aleyhisselam Hazretleri'nin takrir deniyor buna, takrir. Peygamberimizin zamanında sahabeler bir şey yapıyorlar, Peygamberi görüyor, susuyor, buna engel olmuyor. Bu da sünnettir, takrir deniyor bunlara böyle. Takrir böylece. Demek ki üç çeşit sünnet vardır böyle. Peygamberin sünneti böyle. Bir deniyor, kavli deniyor, sözlü. Diğeri fiili. Fiili. Peygamberimiz böyle yapın dememiş ama kendi yapmış, yapmışsa bu da fiili oluyor, uygulamalı. Üçüncüsü de takriri böyle. Yani onu kabul ediyor bile. Kabul ediyor. Bunlar sünnettir böylece. Sünnetler kaldırılırsa Allah korusun ne olur? Din yozlaşır muhtemelen böyle. Yani bidatlara girdi mi, dine girip bidatlara girdi mi, din aslını yitirir. Bir gün bir gençle karşılaştım. 20 sene önce aşağı yukarı. Bana şöyle dedi. Ben dedi, 5 namazın camiye gidiyorum, kılıyorum. Bir de bunların bulunduğu camide mezin yokmuş, kadrolu mezin yokmuş. Tabii kim olsa yapıyor cemaatten biri mezinliği. Bu da mezin yapmayı seviyor, yapmak istiyor. Ama öyle gençmiş ama. Ben bunu diye iyice öğreneyim kaynağından, yanlış yapmayayım. Ya nasıl olacak mezinlik, ne yapmam gerekiyor? Tabi cumada farklı, teravide farklı, bayramda farklı, şu bu derken bu şekilde bakıyor. Bir takım kuralları var bu şekilde böyle. Araştırıyor. Tabi ilmi halleri, İslam ilmi halleri araştırıyor. Müezzinlik bölümüne bakıyor. İki tane görüyor müezzinin. Ezan okumak, kahve getirmek. Üçüncüsü talih böyle, gereğinde. Yani imamın sesi duyulmasa, can kalabalık olsa, onu bir tekbir alır müezzin. Ama asli iki görev var. İki de asli görevi. Ezan okumak, kanı getirmek. Böylece. Acaba benim bu adam diyor, imama soruyor. Hocam diyor, verdiğim müezzinlik nasıl yapacağımı diyor. Yani kitaptan bakayım, göreyim, yani sünnete uyayım diye araştırdım. Bulamadım diyor iki kişiden başka. Peki nasıl yapacağım mezunluk? Nasıl tespit çektireceğim? Nasıl cuma ayağa kaldıracağım? Bunları nerede bulurum bunları diyor. İmam diyor ona kitap olmaz onda. Onda kitap olmaz bunlar. Kitap yok bunlar. Olmaz bunlar kitapta. Peki kitap olmayan şey bilet olmaz mı diyor. Bak, kitap olmayan şey bilet olmaz mı o zaman diyor bu. Ben tabii cevap veremiyorum muhtemelen. Şimdi ülkemizde yani Türkiye'de muhteremler diğer yerden gelen, başka yerden gelen Müslümanlar bir de namaz şaşırıyor bunların namazımıza böyle böyle. Şimdi az önce bahsettiğim gibi camide oturuyor. Kur'an okurmuyor. Vaiz yok, sohbet yapılmıyor. Oturup erken girenler oturuyor camide. Ezan okunuyor. Okunan ezan eğer o camide okunuyorsa orada okunursa ezan, onu ezan doğrusu okunur. Yok, eğer hoparlör onu okuyorsa, yani merkezi sistem ise okunmaz ezan duası muhtemelenler. Çünkü ezanı okuyan insan olması gerekiyor, Müslüman olması gerekiyor, şartları bunların. Erkek olması gerekiyor. Hoparlör bir alettir. O geçerli olmuyor tabi İslam'da böyle. Şimdi merkezi sistem ezan okunuyorsa ne yapar? Ezan girdi mi tabak girmiş oluyor. Ezan bitti mi kalkar, sünneti kılması gerekiyor. Sünnet varsa böyle. Ama dediğim gibi ne oluyor? Bekliyorlar böyle şey. Allah'ım sana desin böyle. 10 dakika beklerler canım böyle. Birine bakarken böyle. Herkes birine bakıyor bakıyorlar. Ya, neye ayağa kalkma korkuyorlar muhtemelen böyle. Sonra tesbih çekmek böyle. Asıl saadette. Peygamberimizin zamanında, dört halife zamanında böyle bir kural yoktu böyle, tesbih çektirmek diye böyle, emir, komuta yani böyle. Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabii ya. Şimdi Hazreti bir Habeşi müezzin, Resulullah imam, ihrapta. Şimdi ne yapayım imamlar? İmam da bekliyor böyle. Elini tesbih imam da bekliyor böyle. Müezzin başlıyor, Sübhanallah. Çek Sübhan Sübhanallah. İmam gelip yakıyor. Elhamdülillah muhtemelen böyle. Düşünün ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birer bir şey tabi oluyor burada mı? Muhtemelenler. Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri o tesbih çekemiyor. Birer bir şey komuta verecek. Sübhanallah diyecek. Ondan sonra Resulü'yle çekecek Sübhanallah. Onu bekleyecek muhtemelen böyle. Evet, şimdi bu hatırlatma diyorlar. Herkes bunu biliyor bunu. Peki biliyor muhteremler böyle. Peki ne yapmak gerekiyor? Tabii bunu kaldıramayız muhteremler. Şimdi bidatlar arık kökü gibi deniyor bunlar. Arık kökü böyle böyle. Yani arsızdır bunlar böyle. Bütün tarlayı bunlar kapsarlar. Diğer ekinleri de engellerler bunlar. Bunu atmak çok zordur böyle. Yani. Yani bir farzı kaldırsalar, sünneti kaldırsalar kimse çıkarmaz. Hiç kimse beğenmez böyle. İmam mesela tahirken yapmasın, şöyle ne yaparsa yapsın, kimse çıkarmaz böyle. Ama bir de kaldırma kalktın mı, her konu sahip çıkarmıştır böyle böyle. Bu da kıyamet alamet tabunları bu şekilde. Ne yapma gerekiyor burada? Her gene çeker. Bir daha olmaz muhteremler. Cemaat namaz demek, yalnız farzı imamla kılmak demektir böyle. Budur cemaat anlamı muhterem böyle. Budur böylece. Kişi imamı uyarır bir farz namazında, imam selam verdi mi, selam verir, cemaat bitti. İmam da serbest, cemaat serbest muhterem böyle. Bir de Hristiyanlıktan kapma bir şeyler bana derler. Yani Hristiyanlar Yahudilerden kapma bir şeyler var dinde bir de böyle böyle. Yani günümüzde çok bunlar da böyle. Mevlam bizlere buyuruyor Maide ayet 51'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyülüzün amelü. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, imadenle, lâtettehdi Yahude ve Nesara evliyâye. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyiniz. Bak. Bu lâtettehdi, buna diyor, neyi hazır? Neyi hazır? Yani muhataba bu yasaklama olmuş oluyor. Bunu Allah yasaklıyor böyle. Demek ki bir Müslümanın, bir Yahudi'yi, Hristiyanı dost edilmesi haram olur muhtemelen. Bir devlet böyle, İslam devleti Hristiyanla Yahudiyle dost olamaz. Ne olabilir? Müttefik olabilir, müttefik olabilir. Müttefik ittifak. Bir konuda birleşirler bir düşmana karşı. Müttefik olabilir. Dost olması haram olur. Dost denmez bunlara böyle. Amerika dost mu? Düşman muhtemelen böyle. Avrupa dost mu? Düşman muhtemelen böyle. Yani kesin bunlar İslam'a dost olamazlar. Böyle. Allah bunu yasaklıyor bu şekilde böyle böyle. Bald evliya bald. Onlar birbirinin dostu ama. Yani Yahudi Hristiyan birinin dostu onlar bunlar. Böyle, böyle, böyle bak. Allah bunu bak. Böyle. Bazı evli bazı dostları böyle. Ve men yetebelle minküm. Sizden kim onu dost edinirse, sizden kim onları dost edinirse, fenemilüm, o da onlardan oluyor böyle. Oluyor böyle. Demek ki Hristiyanlar, Yahudiler, onlar bile düşmandırlar. Onlar bir dost olamazlar. Azınlık olunca Müslümanlar güçlüyken, tabi pısarlar böyle, seni çıkarmazlar böyle. Ama güçlenince bu sefer İslam'ı ezmeye kalkarlar. Böyle böyle. Yine Mevlam Bezir'e buyuruyor, En'am 70'te, وَذِلَنَا تَحَزُّيَ دِينَهِمْ لَيْبًا وَلَهْبًا وَذِلَنَا تَحَزُّيَ Şunlara bırakın ismini buraya. Dinlerini lehim ve lehben uygun eğlence çevirenleri onlara bırakınız. Yani bana bakın öyle buraya böyle. Dinini artık oyuna eğlence çevirenler. Yani Hristiyanlık der muhteremler oyun eğlence onların dinleri böyle. Papazlar ne yapıyorlar? Papazlar bir orkestra şefi gibi böyle. Elde bir sopa, ilan şabir. Notaya göre şabir benim tahminimde. Ne bu? Ayin yapıyor, ayin yapıyormuş, ayin. Yani Batı müziğin kökeni oradan geliyor. Batı müziğin kökeni de kilise müziğinden almıştı bu. Batı müziği muhtemelen böyle. Kilise müziğinden böyle. Yani kilise, müzik. Ayin dedikleri, ibadetlerine bu olmuş oluyor böyle. Ayin diyorlar bana. Papaz, elini sopası, orkası şevi gibi böyle, notaya göre böyle, doğru mi, çek bakalım, aşağı çek bakalım, sağa sola çek böyle. Yok, aynı yapıyorlar muhtemelen. Bak işte oyun eğlence. Muhtemelen böyle. Peki bu neden bunlar böyle yapıyorlar? Gerçi İncil kayboldu muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam Hazretleri ancak 3 yıl peygamberlik yaptı. 3 yıl peygamberlik yaptı böyle. 30 yaşında peygamber oldu. 33'te göğe kaldırıldı. 3 yıl peygamberlik yaptı ama bunu çok ama çok gizli yaptı bunu. Yahudiler onu öldürmek istediler kendisine böyle. Neden? Babası doğduğu için. Yani Haşa abi ona yani deliler verildi, zina derler kendisine böylece. Hazreti Meryem'i de gayri meşru doğum yaptı, öldürmek istediler. İsa Hazreti ne yaptı? 3 yıl peygamberlik görevim yaptı ama çok gizli böyle. Tenarlarda, ıssız yerlerde ve az bir insana iman etti o zamanlar böyle. İncil ezberlenmedi, gerçek İncil ezberlenmedi. Yalnız 12'ler vardı, havariler denen 12'ler vardı. Bunlar İncil'i az çok biliyordur, tamamı değil de biliyorlar bunları böyle. Ve bunlar biri de ihanet etti sonunda, 11 indi bunlar. Yusuf'un gizlendiği yer haber verdi onlara. İhanet etti kendisi de. Ve ondan sonra 12-11'ler dağıldılar dünyanın bazı yerlerine. Biraz da Roma devri zamanında hakimdi. Kudüs'e de, Anadolu'ya diğer tarafı. Roma'nın da çok baskısı vardı Hristiyanlara karşı zamanında, Hak dinine karşı. Kutperest Romalılar. Bunlar tabii gizli çalıştırırken din kayboldu gitti onlardan böyle. İncil diye kitaplar çıktı, sahte kitaplar. Elle yazma. Tabii kamış kalemle ama. Onlar kalem yok böyle. Onun bilgisayar yoktu, yoktu o zamanlar böyle. Derilere, tahtalara, hatta düz kemiklere, taşlara kamış kalem böyle. Yani bir kamışı ucunu yontuyorlar, ucunu inceltiyorlar. Bir boyaya batırıyorlar böyle. Batırıyorlar. Tabii boya ne yapıyor? Eşte mürekkep vardı muhtemelen. Okullarda böyle mürekkep eşte vardı. Tükenmez kan yoktu zamanlarda böyle. Mürekkep öyle yapardı, mürekkep öyle yapardı muhtemelen. Eski kağıtlar kalitesizdi böyle. Samanlı kağıtlardı böyle. Mürekkebi batırdı biz ilk okuldayken, batırdık hokkaya. Batırdık o kalemi, batırdık böylece. Tabii kağıt da samanlı, kaba kağıtı hemen yayılır böyle. Yani karışır hafızlar muhtemelen böyle. Mürekkep böyleydi böyle, kağıtta böyle öyle yapardı böylece. Tabi o zaman tabi deri üzerinde, kemik üzerinde, tahta üzerinde ne oldu? Bunlar yazarlarken bunlar duygular havarilerden, İncil'den, İsa hayatından, şunlar, bunlar, bunlar karıştırdılar bunlara böylece. Tabi bu elden ele bu. Ondan kopya etti. İlk yazarda yanlış yazmış böyle. Ondan kopya da o yada yanlış yazdım derken böyle. İş bozuna gitti, çıktı şunla muhtemelen böyle. Yalnız tabi onlara karışamıyoruz muhtemelenler. Dinlemeler çünkü bizler onlara böyle. Yalnız Hristiyanlarda da gerçek Hristiyan kalmadı ama günümüz muhtemelen böyle. Yalnız adı. Yani Hristiyanlığın adında bir birleşme var onlarda böyle. Bu taassup, radikal Hristiyanlık, Hristiyanın adında ama. Kilisede bombaş yaptı böyle. Kilisede bombaş, çünkü tatmin edemiyorlar böyle. Yani İncil denen kitapları, ki kul yazması, Allah kitabı değil bunlar böyle. Matta, Luka, Yuhanna, Markus, dört tane kişi yazmış bunları böyle. Her biri biri çelişkili birbirine. Çelişkili böyle. Biri alt diye, biri kara diye, benim şunu bilim diyor böylece. Yani karmaşık, karmaşık şeyler bunlar böyle. Karmaşık şeyler böylece. Tabii günümüzün Hristiyanı tatmin ediyor bunlara böyle. Ama ne yapmışlar? İşte Hristiyanların adında sürüyor böylece. Adında. Bunun için ibadetleri kalkmış, haram günah bilmiyorlar. Mesela aslında zina her dinde haram böyle. Ama Hristiyan bugün günah değil. Zina muhtemelenler. Hatta Türkiye ile bunu dayattılar bunu böyle. Yani zina suç olmasın derten bile. Ülkenin bunu dayattılar bunlara bunlar bu şekilde. Fakat işin şurası acı tarafı, Müslümanlar onlara tabi oluyorlar, Hristiyanlara muhteremler. Bu tazminat fermanından sonra, Reşit Paşa denilen Mason, o Mason kendisi böyle, Abdülmecid zamanında, Padişah zamanında başvezir oldu, yani başbakan oldu. O Hristiyanların böyle teşvikiyle, onların onayıyla bir tazminat fermanı yayınladı işte böyle. Hristiyanlar da haklara tanıdılar ve onlara okul açma izni verildi Osmanlı'da. Okul açma muhtemelen böyle. İstanbul'da, şurada, burada böyle, Bursa'da, efendim, belli yerde İzmir'de okul açtı bunlara böylece. İşte burada ne oldu? Hristiyanlar burada başta yayılmaya muhtemelen böyle. Öğrencilere böyle. Okuldan yetişenler de hep bunlar, belirli makamlar bunlara geldiler muhtemelen böyle. O zamandan başladı bozulmaya. Bilhassa Cumhuriyet döneminde artık batı diye tapındı insanlara muhtemelen. Hacı yasaklandı, oturada etmek yasaklandı, Orta Doğu ile ilgileri kesildi, Araplara alışverişler kesildi, yasaklandı. Muazzam böyle bir batı hayranlığı böyle, batıya tapınma oldu böyle. Aman batı nesi aldılar? Ahlakını aldılar muhtemelen. Teknoloji almadı teknolojisi böyle. Yani teknoloji alınır evden böyle. Görse maddetleri, ilim Çin'de görse alınız böyle. Melekâne bir sin, ilim Çin'de alınır batı. Tabii Çin o zamanlar putperestti, biliyor peygamber muhtemelen. Ne var Çin'de? Yani teknoloji orada var, orada alınız teknoloji muhtemelen. Ama ne yaptılar Osmanlı Cumhuriyet döneminde? Batı'nın sırf ahlakı muhtemelen. Açılma, saçılma, şunları, bunları, danslar, sözler, kuşlar, şunlar, bunlar böylece alındı. Ve onların pazar günleri, tatilleri o da alındı. Yani cuma kaldırıldı, alındı. Peygamberimiz bunları haber verdi ama Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle. Yani bunlar kıyametin bir alameti bunlara vereceğim. Bakın. Peygamber bunları haber verdi asıl saadette. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Şerif Buhari'de. Letet bu ne sünnene men kâne kabl hüküm. Şibren bir şibren. Letet be unne. Elbet tabi olacaksınız. Sünnene men kâne kabl hüküm. Sen evvelkilerin yoluna tabi olacaksınız. Evvelkilerin yoluna tabi olacaksınız. Yani şibren bir şibren. Karış karış böyle. Ve zirağın, bir zirayın, arşın arşın, hatta lev dehalü yuhre dabbin tebiyutu mühüm. Hatta onlar, yani bu Hristiyanlar, bir keler deliğine girseler, yılan deliği gibi bir şey açtık böyle bana, sonra girersiniz muhtemelen böyle. Ya Resulallah, eliyordu ben hasara, kale, hemen, derler, Esra-ı Garasıl'a Hristiyan'a yağdır mı? Ya kim de peygamberi var derler. Bakın, asıl saadette Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri haber muhtemelen böyle. Sizler evvelki ümmetlere tabi olacaksınız. Evvelki ümmetlere böyle. Yani karış karış, arşın arşın böyle. Yani ne yaparsa yaparsınız. Giyimde, kuşanmada, yürümede, sazda, cazda, dansta, oyunda, eğlencede, her şeyde onlara tabi olacaksın bu böyle böyle. Efendim, Paris'teki moda kalkıyor. Hemen Müslümanlar aynı modayı benimsiyor muhtemelen böyle. Hepsine böyle. Şimdi buna birkaç örnek vereyim bundan, birkaç örnek vereyim. Ölüye saygı duruşu yapılıyor. Ölüye saygı duruşu. Ölen kişi, öldürülen kişi, grup olsun, tek kişi olsun böyle, ne yapıyor Hristiyanlıklar, ne yapıyorlar? Bir dakika saygı duruşu. Ayağa kalkıp bir dike bakalım böyle. Bunun kime faydası var? Ne ölüye, ne de ölü muhtemelen böyle. Pudu bir dike bakalım böyle. Ölen kişi öldü. Müslümansa iyi, imanı kurtardı böyle. Kafir zaten işi bozuk oldu. Nedir bu? Yani artık resmen bile bu. Resmen bir ne yapıyorlar böyle? Efendim bir dakika saygı duruşu. Kalktı ki bakalım hatırlamıyorum. Hristiyanlık muhtemelen böyle. Bunlara uymama gerekiyor muhteremler. Uymama gerekiyor. Yani bir insan böyle bir toplumda olsa ne yapacak? Benim inancım, benim dinim buna izin vermeyecek. Yapmayacak bunları böyle. Öyle saygı duruşu olmaz böyle. Hatta İslam'a bu şöyle girmiş, Mevlid'de. Peygamber'in doğum anına gelince ne oluyor? Ayağa kalkıyorlar muhtemelen. Dikiliyorlar böyle. Geli bir akkuş Hacıyaban diye böyle. Peygamber'in doğum anında Mevlid okurken ne yapıyorlar? Ayağa kalkıyorlar böyle. Böyle kişi gördüm. Evde cemaat yapmıştık. Zavallı oturup farz namazını kıldı. Ayağa kalkamıyor. Ama geliyor akkuş kandı revan deyince baktım tuturup oturup böyle kalkma uğraşı muhtemelenler bak. Dikilecek. Ne o? Peygamber saygı. O büyük İslam'ın saygı duruşu. Ben böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken bir meclise gelince oturmuşsun sahabelerin mesela bir evde bahçede otururken böyle yani gelince böylece ayak kaldırılmaz muhteremler. Ayak kalkmayın. Bu acayip işte böyle. Yani İslam dışı bir şey böyle. Ayak kaldırılmaz muhteremler. Peygamber Hazretleri böyle. Kimse ayak kalkmaz sahabelerinde. Peygamber geri zamanlar tek oturur böylece. Nerede yer varsa orada duruyor arayasın muhteremler böyle. Oturur böyle. Demek ki bu nereye gelme? Hristiyan'a gelme bu şekilde böyle böyle. Gelme. Sonra cihazı çelenk. Çelenk muhtemelen böyle. Yani Müslümanlara bakıyorsun, bir Müslümanın kardeşinin cenazesine ne yapıyor? Çelenk gönder. Çelenk. Nedir bu çelenk? Put, haç mıdır? Haç böyle. Haç var ya böyle. Haç muhtemelen böyle. Uzunca böyle, üzerinde bir kesinti var böyle böyle. Etrafında bunu daire şeyini getiriyorlar, çık örüyorlar etrafını. Ama çiçekleri çıkar, bu bir haç. Onun tapında haç. Nedir haç muhteremler? Hristiyanlara göre, dinleri yok az böyle bir aslında böyle. Hatta bugünkü uydurma İncil'de biliyor haç muhteremler böyle. Ondan sonra çıkma bir şey böyle var. Nedir var onlara göre böyle? Güya Yusuf'un haça gerildi. Haç gerildi böyle. O zaman Roma devleti, o zaman Kurist Roma tabiydi. O zaman Roma devleti, eğer ülkesinden bir de isyancı olursa Roma devletine karşı, onları haça gererdi böyle. Haç gerildi böyle. Dik bir odun, kalın böyle. Demek kesildi bu şekilde böylece. İki elini iki taraf çivilerle böyle. Çivi çakardı muhtemelen, ikili böyle. Orada aslılık kalır o şekilde böyle, ölünceye kadar. Hem öldürmüyorlar muhtemelen böyle. Aslılık kalıyor bu şekilde. Ağır susuz orada bir artı böyle, kan kaybederek orada. Önce bu şekilde. Şimdi Hristiyanların inancına göre, yani tabii sapık inancı bu. İsa Aleyhisselam sanki Romalılar onu haça gerdiler. Yahudiler oradan onu hakimdi şeyde, Kudüs'te. Vali Yahudiler dendi böyle. Yani İsa sanki haça geldiler. Haç da öldü. Şimdi ne yapıyorlar bunlara böylece? Haç çıkarma, haç taşıma, mezar başına haç dikme. Haç dikme. Haç çıkardı mı? Tamam, teslim. Halbuki Mevlam buyuruyor, onu öldürmediler, Allah'ını göğe kaldırdı muhtemelen böyle. Onu ihbar eden, o 10-12'den biri ihbar etmiş onu böylece. O gece İsa Aleyhisselam haber veriyor mu bunları? Gizli toplanıyorlar bir yerde. Haber veriyor. Bu gece diyor, sabah biri diye beni ihbarcı aranızdan biri böyle. Ötmeden önce diyor. Ötmeden önce işleyen biri beni diye ihbar edecek. Haber verecek böyle böyle. O zaman Roma valisi ne yapmış? İlan etmiş böyle, ödül koymuş. Kim İsa'nın saklandığı yeri haber verirse, ona şu kadar para deten böyle. 30 gümüş para, lira yani böyle. Ödül koyuyor. İşte işlenen birisi, yani daha evvel İsa'dan bağlıyken, Yani samimiyken daha önceden, fakat sonradan o anda bir kalbini bozuyor. Paraya tamamen böyle. Paraya tamamen kalbini bozuyor. Dışarı gizli çıkıyor. Haber veriyor askerlere. Askerler gelip basıyorlar. O anda Rabbim ne yaptı? Velâken şübbiyellehüm. İhbar eden Allah-u Teala İsa'nın şekline soktu muhtemelen böyle. İşte girdiler. Tabii bir kargaşa oldu. Nerede İsa? Baklar, İsa bu. Ya ben değilim İsa diyorum böyle. Kimden uzatı emler? İsa var böyle. Onu çağırma geldiler bak onlar. İsa böyle göğe kaldırıldı. Göğe kaldırıldı İsa Aleyhisselatü Vesselam. Ölmedi. Diri göğe kaldırıldı İsa Aleyhisselatü. Hatta sonradan ne yaptı bunlar? Şimdi bunu o kişiyi çağırmaya gelenler yüzü İsa Aleyhisselatü benziyor. Yani yüzü benziyor böyle. Bedeni benzemiyormuş an böyle bedeni. Yani boyu posu benzemiyormuş İsa Aleyhisselatü. Sonradan baktılar, dikkat ettiler. Yüzü İsa Aleyhisselam yüzü. Ama bedeni benzemiyor ona böyle. Acaba bu İsa mı bu, değil mi bu? Peki bu İsa ise ibadet eden kişi ne oldu? O yok meydanda muhtemelen böyle. Eğer o ise İsa nerede? Karar vermedi muhtemelenler. Ne oldu bunda böyle? Şehirde kaldılar bu şekilde böylece. Kaldılar. İsa Aleyhisselam ikinci semada gökte muhtemelen böyle. Orada hayatta kendisi. 30 yaşında ama. Aynı yaşta ama. Aynı yaşta o ahramına gelecek muhtemelen. Şam'a gelecek, Akmınar'a gelecek, oraya gelecek böylece. Ondan Kudüs'e gidecek. Sabah namazında cemaate yetişecek orada. Sabah namazına, geldiği zamanlar. İşte haç, yani çelenk bu muhtemelen böyle. Ne yaptı Hristiyanlar? Konstantin'in Hristiyan'a kabulünden sonra buldu bunlar böyle. 300 küsur sene sonra. İsa'nın sonra. Olmasın ne yaptılar bunlar? İşte Yahudiler, İsa'ya dediler, şahra geldiler. Haça geldiler. Ne yaptılar şimdi bunlar? Bir matem şeklinde haç. Boyuna taşırlar. Onu haç çıkarırlar. Mezar taşının başına onu haç dikerler böyle. Mezarın başına muhtemelen dikerler böyle. Onların yüzü doğuya bakar. Yüzleri. Biz güneye bakıyoruz, bakıyoruz. Onların yüzü doğuya bakar. Onun da hikmeti var. Ayrı konu böylece. Şimdi ne yapıyor? Müslümanlar ne yapıyor Müslümanlar da? Çelenk gönderiyorlar, çelenk gönderiyorlar. Bazı bakıyorum böyle, yani İslami bazı müesseseler bile, İslam müesseseleri bile ne yapıyorlar? Çelenk gönderiyorlar. Filandan çelenk bu şekilde böyle. Haç, haç put ya muhtemelen böyle. O zaman bu şekilde böyle. Yine cenaze yakalan resim. Ölen kişinin resmi muhtemelen böyle. Rozet takılıyor böyle. Yani bak, buyuruyor Aleyhisselam'da Peygamber muhtemelenler. Benim ümmetim ağır zamanda tabi yok eski ümmetlere, Hristiyan Yahudilere böyle. Karış karış böyle. Adım adım. Yani ne yaparsa bunu yapacak bak böyle. Aynı şey yaptı muhtemelen böyle. Saygı duruşu yapılıyor mu? Yapılıyor muhtemelen böyle. Hristiyanlığın şeyi muhtemelen böyle. Sonra çelenk gönderiliyor böyle şey. Yani İslam mühendislere bir ne yapıyor bakıyorsun böyle, çelenk gönderilmiş. Peki ne olacak o muhtemelen böyle? Ona verdiğin para da israf, çiçek çünkü böyle. Ona verdiğin para da israf böylece. Bir de haram oluyor Allah korusun bu şekilde, haram oluyor. Hatta haramı da geçer derim böyle. Yani insanın imanın teyi atar, imanı gider bir Allah korusun yani böyle. Hristiyanın menajerinde bu şekilde böyle. Bir de günümüzde bu da çoğaldı bu da mezarlıkta, kabristanında bir ikram etme, yiyecek ikram etme muhtemelen böyle. Peygamber Aslan mesela yasakladı bunu muhtemelen. Peygamber muhtemelen. Ölen kişinin evinde yemek pişmez muhtemelenler bak. 3 gün. Ona komşulara gönderirler böyle. 3 gün böyle. İlk olarak bildiğim yerlerde bu adı Cafer'in Ebu Talip, bin Ebu Talip yani Cafer'e Tayyar diyor. Cafer'e Tayyar. Bir tay uşan. Cafer'e uşan. Böyle. Şehit olur Mute'de. Bu da şehit oldu. Üç şehit öldü yukarıda böyle. Komutan oraya böyle. Zeyd bin Harise, Abla bin Revaha, Cafer bin Tayyar. Uhde Savaşı'nda üç şehit öldü yukarıda böylece. Hadi Cafer bin Ebi Talip. Peygamberimizin amcası oğlu oluyor Peygamber. Hazreti Ali'nin de abisi olmuştur kendisi. Bu komutan yapıyordu. İkinci komutan bu oldu. Roma'da savaşırken Mute, Ürdün'de kalıyor Mute şimdi. Ürdün taraflarında. Savaşırken Romalılarla bunlar az 3 bin kişi bunlar. Roma olursa 200 bin kişi olmak böyle. 200 bin 3 bin kişi böyle. O zaman da insan gücü sayı önemli o zamanlar böyle. O zaman silah üstünde yok böyle. Herkese kılıç. O zaman kişi insan sayısı önemli bu şekilde. Hazreti Cafer komutan elini bir eline sancak, bir eline kılıç savaşırken bir düşman bir kılıç vurdu. Omuzdan kola kesip düştü muhtemelen böyle. Kan boşuna bu şekilde muhtemelen. Çekilmiyor tayyalı böyle. Bu defa kılıcı bıraktı, eline sancı aldı. Ordu görmesin, üstü görmesin. Nerede olduğunu görmesin böylece. Yine devam ediyor, ordu teşvik ediyor savaşa. Yine bir düşmanın kafirin bir kılıç vurdu. Sol elde kesildi, omuzdan koptu, düştü muhtemelen. Sancak düşecek yere ağzına kaptı muhtemelen. Ağzına sancak kaptı muhtemelen. İki kol parmak kesilmiyor muhtemelen. Kol, omuzdan kesilmiyor muhtemelen. Kan fışkırıyor böyle. Kan fışkırıyor bu şekilde. Öyleyken bak ne yapıyor? Sancak düşmüyor zaten. Ağzına kaptı muhtemelen. Ağzına tuttu sancak bu şekilde muhtemelen. Derken yine tabii şey olacağını biliyor da. Peygamber biliyor şehit olacağını böyle. Boyunlar kesildi. Düştü muhtemelen. Başkası aldı tabii sancağı. Abla bir reba aldı bu sefer sancağı. O komutan oldu kendisi. O anda Peygamber Medine Mescidi arasamak verir. Peygamber yoktu savaşta. Medine Mescid'de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri suslu konuşmadığı zamanlar sahabeler hiçbir şey sormazdı kendisine böyle muhtemelen. Resulü Aleyhisselam böyle sustu böyle kapadı mı gözünü hiçbir şey sormazdı kendisine böyle. Bilerek onunla bir halde o anda böyle böylece. Muhtemelen savaş olurken Peygamber Aleyhisselam Medine-i Münevver'de mescitte gayet mahzun böyle gözleri kapalı böyle hüzünlü hüzünlü duruyor böyle. Bir ara gözünü açtı. Eshabım Zeyd şehit oldu. Sancağı Cafer aldı buyuruyor muhtemelen böyle. Medine'den o Muhte'de, Ürdün'de. Tabi görüyor mu? Yine Peygamber gözü kapalı. Savaş izliyor Aleyhisselam Hazretleri. Ama elden bir şey gelmiyor bana muhtemelen. Büyük Allah'ın yükseleceği muhtemelen böyle. Bunun iki hikmet var tabi onlardan böylece. Peygamber bir açtı gözünü, Cafer'in sağ kolu kesildi. Sancağı sol kolunu aldı bir muhtemelen. Biraz sonra sol kolu kesildi. İşte ağzına kaptı sancağı derken başta kesildi. Sancağı abla bir reba aldı. Peygamber biraz sonra şöyle baktı yukarı muhtemelen. Baktı. Rabbim Cafer'e dedi iki kanat verdi, iki koluna bedel. Kanat verdi. Melek, iki melek arasında uçup cennete gidiyor muhtemelen. Böyle muhtemelen var. Doğru, direkt cennete muhtemelen. İki kanat verilen Cafer'e iki şeyine vardı. Koluna bedel olarak verecek. İki melek arasında uç cennete gidiyor muhtemelen. Tayyar uçuşu anlamıyla, uçan onu böyle. Eskiden derdi Tayyar'a uçardı. Tayyar derdi adı. Tayyar'a eskisi böyle. Uçak deniyor şimdi böyle eski adı Tayyar'aydı. Yani uçan anlamına geliyor böylece. Hazreti Cafer'in ölüm haberi tabii Medine'ye geldi. Sütümerle ev halkı bilhassa hanımı çok onu severmiş kocası muhtemelen hanımı böyle. Tabii herkese bu sevgi olmaz, her evde olmaz böylece. Hanım da çok ama çok sevmiş kocası Cafer, çok sevmiş muhtemelen varsın böyle. Tabii evde ağlama, der ateş düşen yakar tabii böyle, şehit oldu ama tabii dedik ağlarsız duydular. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, sakın Cafer'e yemek pişmesin. Üç gün ona yemek götürün komşulara buyurmuşlar böyle. Ondan yasaklandı muhteremler. Ölen cenaze evinde yemek pişmez muhteremler. Komşuları gönderirler. Onu kim yer? Ev halkı yer. Bir de oraya uzaktan gelenler. Uzaktan gelen kişi orada kalacak. Öyle başka bir ülkeden gelmiş, şuradan buradan gelmiş. Tabi onu ne yiyecek orada? O da onunla beraber yiyebilir. Ama diğerlerine veremez o ziyafet. Gerek evde, gerekse hele hiç olmaz mezarda yani. Yani düğün gibi olmaz mezarda böyle. Bir de anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, memsevgililer günü muhtarlar böylece. Nereden çıkmış bunlara böylece? Önce Amerika'da bir kadın, genç bir kadın muhtarlar. Annesi huzursuzluk evinde, huzur demiyorum bak. Annesi huzursuzluk evinde, annesi böyle. Evde bakmıyor tabii böyle. Ne yapıyor annesinden böyle? Şimdi aklına geliyor bir gün de, gideyim annemi dolaşayım diyor muhtemelen böyle. Bir gün dolaşıyor, bir hediye götürüyor. Sonra ne yapıyor? Her sene, yılda bir defa onu ziyaret ediyor muhtemelenler. Bak, yılda bir defa. 365 günde bir defa ziyaret ediyor, bir şey götürüyor. Ne oluyor? Anneler günü. Amerika'da başlıyor, Avrupa'ya intikal ediyor. Tabii Türkiye kalır mı bundan? Kalmadı mı muhtemelenler? İslam'da her anneli günü, her gün muhtemelen böyle, annesi huzurluk evinde, zavallı atılmış, sahip çıkan yok kendisini, arayan sonra kendisini yok, kimse yok bu şekilde. Yılda bir defa ona gidecek de, hediye götürecek de, anneli günü muhtemelenler. Ne yazık ki, ülkemizde de böyle baya baya yaygınlaşıyor bu muhtemelen. Efendim annelere günü anneme hediye alacağım diyor böyle. Ya bak çocuklarda genç şunlar bunlar gidiyor. Yılda bir defa böyle. Anneni her zaman sev. Her zaman hediye al. Her zaman dolaş. Her zaman duasını al. Al ama İslam'ı kurallara göre muhtemelen böyle. Efendim babalar günü, öğretmenler günü, yok sevgililer günü. Bir de yaş günü, yaşı kutlama. Doğduğu yaşını kutlama. Bugün efendim tam geçen sene, işte şu senede, şu ayda şu gün doğmuştu. Yaşını kutlama. Bu da Hristiyan'a gelme muhtemelen. Yaşını kutlama gelme muhtemelen. İslam'a ne başlanan böylece? Aklına gelirse, özel değil aklına gelirse, işte bu sene tam doğum günlerde Allah dua etsin. Allah hayırlı eder bunu böyle. Dua etsin muhtemelen böyle. Tabii bir şey, bidat mı ne olur? Ona mutlaka bir şey karışır. Yok pasta yapma, pasta kesme. Hele bir de mum çıkıyor muhtemelen. Mum yok muhtemelen böyle. Mum. Nedir mum muhteremler? Bu da Hristiyanlığın simgesi bu muhtemelen. Hristiyan simgesi böyle. Bir Müslümanın biri, gafil Müslümanın biri merak ediyor da bir kiliseye gidiyor. Bakın ne yapıyor da kilise buna bakayım muhtemelen. Tabi tanınmıyor. Onlar arasında karışmış. Kiliseye gidiyor, bakıyor. Hazreti Meryem'in bir heykeli böyle. Sembolü yani böyle. Hazreti İsa'nın bir sembolü. Bir de şeytanla simgesi olan bir sembol var böyle bence. Ne yapıyor? Kiliseye gelen Hristiyanlar kim Hazreti Meryem'in önünde bir mum yakıyor. Mum yakıyor. Mum yanacak orada. Ne olacak acaba bilmiyor musun? Kim o insanı yakıyorlar? Ama kim şeytanı yakmıyor bunu böyle böyle? Bu acı şeytanı bu sefer. Ya bu garip kılı burada böyle böyle de. Gelen diyor, İsa'ya mum, Meryem'e mum. Zavallı şeyden garip burada kalmıştı böyle diyor. Ben de bir şeyden mum yakayım bakayım böyle diyor. O da alayım mum böyle, yak şeytanı dikiyor. Böyle. Ona göre hayır yapmış oldu kendine göre böyle. Gece uykusu rüyasında şeytan buna geliyor şimdi ama. Arkadaş be, ben sana diyor iyilik yapmaya geldim. Ben yıllarca kilisedeyim, gariptim böyle. Kimse mum yakmıyordu bana. İlk defa sen bana mum yaktın, ben sana çok memnun oldum. Ben sana da iyilik etmeye geldim, rüyasında. Peki ne yapıyorsun iyilik bana? Benim bildiğimde bir hazine var diyor böyle. Yani bina var, içinde hazine, altın, gümüş, paralar içerisinde dolu böyle. Oraya mesela götüreyim diyor. Nasıl yardım edeyim, oraya seni götüreyim. İstikrar altın alırsın onu böyle. Tabi bunu duyunca insan bir hırs var diye paraya karşı, yani altına karşı biraz da kalkıyor, geliyor böyle. Gerçekten bir bina böyle, tek bir odalı bir bina. Hazine işi yapmışlar bunu, devletin hazinesi. Kapıda siyahlı nöbetçi var ama, yani kılıç kuşanmış, kapıda nöbetçi var böyle. Diyor ki şeytan arkadaş, bak burada nöbetçi var diyor böyle. Arkada bir kapı, pencere var diyor. Oradan nöbetçi yok arkada, arka tarafta diyor, yukarıda pencere var diyor. Oradan girersin böyle diyor. Arkaya dolaşıyorlar. Gerçekten bir pencere varmış böyle. Bu yetmiyor böyle. Diyor ki şimdi bu şeytan bana sen bir omuzuna bas diyor. Çık buraya diyor. Orada içeri gir diyor. İşte hazine vardı. Gel onu çıkarsın böyle. Bu da peki diyor. Ondan sonra oraya gidiyor. Uzanıyor. İki eline tutunca içeriden kaçıyor böyle. Onda gürültü oluyor. Camı açarken nöbetçi duyuyor nöbetçi. Koşup geliyor. Bunun ayağına yapışıyor şimdi. Bir ayağına yapışıyor. Böyle. Bir ayağına yapışıyor. Çekime başlıyor. Ayağı çekiyor. Nöbet çekiyor. Tabi nöbetçi ağır geliyor. Yere çektiği için böyle. Daha kötü çekiyor bu tutulmuş elleriyle. Artık bakıyor ki düşecek yere böyle. Şeytan karşıdan bakıyor. Ne yapayım, ne yapayım, yardım et, ne yapayım diyor. Vur tekmeni, vur tekmeni, vur tekmeni böyle diyor. Vur tekmeni böyle diyor. Öbür ayağına başlıyor şeytana vurmaya bu. Yeni bırakmıyor ama. Bırakmıyor, ne yapayım? Üzerine işe diyor bu sefer. Üzerine işe başlayınca hanım uyandırır şimdi bunu. Ne yapıyorsun be diyor böyle. Bana tekme vurup düştü, üzerine üşürsün şimdi benim yoktan böyle. Yani şeytan yapma iyilik bu işte muhtemelen bir şey böyle böyle. Demek ki yaş günü ne yapıyor? Yaş gününde işte Müslüman kardeşlerimiz, zavallılar Müslümanlar muhteremler. İçinde hacıları da var muhtemelen böyle. Ömrü yapanlar var, namaz kılanlar var, zikri tesbih kılan içinde var böylece. Ne yapıyor efendim? Torununun işte, oğlunun neyse bir şey. Yaş günü bugün böyle. Özellikle pasta gelecek, kesecekler bunu, bunları yakacaklar bu şekilde böylece. Hristiyanlığın kiliseye dönüşü o da ev. Yalnız bir şey eksik Hristiyanlığa, bir de şey olsa, dargınlar günü olsa, dargınlar günü olsa barıştırmak için o yok ama. Sünnetlere sarılma bunun için gerekiyor muhtemelenler. Bu işte İslam bilme gerekiyor. Biraz da ilmihal okuma, ilmihal okuma, ilmihal muhtemelen böyle. İlmihal muhtemelen böyle. Bir insan yaptığı bir şey bilmesi gerekiyor, yaptığı bir şey böyle. Nasıl o gençliği araştırmayacak, mühendis yapması için böyle. Bak, mühendis yapacak ama araştırıyor muhtemelen bak. İlmihallere bakıyor, ilmihallere bakıyor. İlmada ne var? Müezzin görevi ezan kâmet. Şimdi abi bizim müezzinlerimiz zavallı. Tabi meclisi ezan okuyor böylece. Ve oturuyor aşağıda efendim böyle of. Hatta eski minare çıkardı. Minare çıkardı muhteremler. Minare çıkardı böyle böyle. Bu da sünnet olan budur muhteremler. Ezanı okuyacak olan insan olması şart muhteremler. Hatta fıkıhta şöyle bir kural var. Bir cinli ezan okusa, Müslüman cinli ezan okusa minareden, eğer görülmeden okursa bu ezan geçerli olmuyor. Tekrar okuması gerekiyor. Eğer cin insan şeklinde girip ezan okursa, ona geçerli okutur. Bir kadın okursa ezanı, ezan geçersiz. Okuma tekrar okuması gerekiyor. Bir papağan kuşu. Esna bir teypme yoktu bu kasette yok bunlar esnen böyle. Öyle diyor. Tutu kuşu derler Arap'ta. Tutu kuşu. Yani papağan kuşu ezberletirse papağan ezan okusa ezana geçmiyor muhtemelen böyle. Mutlaka akıllı olacak, deli olmayacak muhtemelen. İnsan olacak, erkek olacak ve görünecek. Görünecek böyle. Yukarı çıkacak. Ezan yerde okumak da mekruh muhtemelen böyle. Binah Beşli yukarı çıkardı muhtemelen Kur'an böyle böyle. Yukarı çıkardı. Ayakta olacak. Kilo ödenerek başlayacak. Ezan okumaya. Yani hayrı sahip felata sağa sola dönecek böyle. İleride dönüyor bu şekilde. Okuması gerekiyor. Şimdi ne yapayım mezunlar? Kolay mı dere çıkmak için de üçüncü alışmalarlar. Ne çıkmıyor böyle. Başta oturuyor efendim böyle. Oturuyor açtılar böyle. Of. bir düğmeye basıyor. Otomatik hatta bazı da bile bunların bile. O tersi cihazı, hoparlör, o alet okuyor bir şey böyle. Ezan mı? Değil mi muhtemelen? Ezan değil mi muhtemelen böyle? Niye bunu kaldırmıyorlar? Bilmiyorum muhtemelen böyle. Yani 28 Şubat'ta bu dayatması 28 Şubat'ı muhtemelen böyle. Allah korusun, bu her tarafa yaygınlaşacaktı. Hatta imam bey olacak bunlar. 28 Şubat'ın bir program böyle. Yani bir tek canide imam olacak, bir televizyon konjonatı mihraplara öyle bakacaklar bu şeyler. O niyetler Allah korusun muhtemelen böyle şey. Ama niye kaldırılmayı bilmiyor muhtemelen. Gerçi şu anda sıkmıyor müftüler, ama mezunlarımız üşünüyorlar. Hatta yukarı çıkmıyor şimdi bile, aşağıdan işte o da var böyle. O okuma üşünüyor şimdi orada okumada böyle. Ne yapıyor efendim? Bir ezan duası. Alıyor yani orada böyle, ey Allah, dö. Yani ne yaptın ya? Senin ezan okumak be. Sen 10 tane ezan duası okusan, hatta 10 hatim inersen kıymeti yok. Senin ezan okumak alınıp haram oluyor sana. Bak muhteremler. Yine kalksa müezzin de, ezan okumasa da, namazdan önce konu okusa böyle efendim. İşte konu okuyorum böyle, yaslı okuyorum böyle. Olmaz muhteremler. Bu aldı para haram muhterem. Onun asliye göre ezan okumak. Zaten oradan geliyor müezzin. Ezzene yüezzin fiilinden geliyor. Ezzene yüezzin müezzin isim fail böyle. Ezan okuyucu anlamına geliyor muhteremler. Ezzene yüezzin geliyor böyle. Yani bir müezzin, görülüm müezzin ezan okumadan aldığı para haram muhteremler. Onu görüyor mu böyle böyle? Ama yasaklama olsa böyle, sıkı bir şey olsa böyle, çok şey olsa, korksa neyse böyle. Tabii daha çok şuristanan şeyler var muhteremler. Bir de İslam'da cuma günü tatil günleri. Yine öyle uygulanıyor Arabistan'da orada muhteremler. Cuma günü, perşembeden sonra tatil oluyor orada. Cuma günü, cumartesi hafta başı oluyor böylece. Ülkemizden tabii ne oldu? Bu cuma döneminde Batılılaşma, Avrupalılaşma böyle, yani Hristiyanlaştırma adı altında ne yaptılar böyle? Her şey değiştirdiler. Pazar günü yaptılar böylece. Yani pazara da mümkünse muhtemelenler, pazara da pek benimsememe geliyor pazar günlerinde böyle böyle. Yani Hristiyanlara ait olduğu için böyle o günü. O güne bir pazar diye bir şey yapmamak gerekiyor böyle muhtemelenler. Pazar günlerden böyle. Yani dükkanlar bugün açsın dükkanını, çalışsın pazar günleri. Yani işini yapsın. Sonra çoğu ne yapıyor? Pazar günleri bugün pazarı çok yatıyor böyle. Kalksın muhtemelen böyle. Kalksın muhtemelen böyle. Yani Hristiyanlara benzemek için ne gerekiyor? Pazar günleri de aynı diğer günler gibi erkenle kalk. Yatarsa bir öğleden sonra yatsın. Ama sen mutlaka kalksın muhtemelen böyle. Onlar benzemek için bunlara. Eskiden cumartesi öğlen sonra tatildi. Yarım gündü cumartesi günleri. Fakat ne oldu? Yahudiler bastı Yahudiler. Cumartesi Yahudiler ne gün cumartesi de muhtemelen baktım böyle. Ne yaptılar? Hristiyanlar pazarına tatil, bizi tatil olsun dediler muhtemelen böyle. Bunlar bastılar ne yaptılar bu sefer? Cumartesi de tatil oldu resim tatil böyle. Cumartesi Yahudilerin bayramı, hafta tatili böyle. Pazar Hristiyanların. Şimdi kalsa da biri milletvekili bir şey verse, meclise, cuma günü tatil olsun derken ayağa kaldırdı Türkiye. Gerici yaba şeriat etti muhtemelen. Halbuki pazar da şeriatçılık, Hristiyanın şeriatı. Cumartesi Yahudilerin şeriatı aslında muhtemelenler. Ama onlara bak saygı falan muhtemelen böyle. Azı cama uyanmak lazım muhtemelen böyle. Uyanmak lazım böyle böyle. İnsan attığı adımını görmesi gerekiyor böyle. Ne yapıyor? Nereye gidiyor çok bu şekilde muhtemelen böyle. Sonra çiçek mezarda. Mezarda yeşillik iyidir muhtemelen böyle. Yani çiçek olsun, çiçek olsun böylece. Ama böyle atma değil de dikme gelmek muhtemelen böyle. Dikme gerekiyor böyle. Yani mezarlığa yeşil ne olsa olsun böyle muhtemelen. Ne olsa olsun yeşillik. O yeşil bitkiler hayattayken, yeşilliği devam ederken Allah onları zikrediyorlar. Allah zikreden muhtemelen böyle. Bir muhterem hoca efendi varmış, yani keşfi açık hocanın böyle. Yani kalbi açık böyle, günü uyanık. Günü uyanık böyle. Bir gün alıyor bu talebelerini, kıra gidiyorlar, kır sohbetine gidiyorlar. Orada getiriyor bunları böylece. Şimdi kıra gidiyor, bir yere gidiyorlar. Hoca soruyor şimdi onlara, nereye oturalım diyor öğrencilere, nereye oturalım. Ya bakıyorlar, işte şimdi ağacın altında yeşillik var, gölgelik var. Herkes bir yere tavsiye ediyor. İşten biri varmış, Mehmet isminde. O başka hiçbir karışımda duruyor bu şekilde. Hoca onu biliyor ama boşamadı muhtemelen. Ona soruyor, Mehmet sen neresin? Hocam diyor, şu otursak böyle diyor. Nereye gösteriyor? Kumsal, taşlık, hiç ot olmayan, güneşte altta bir yer böyle. Hocam buraya oturalım ben diyorum böyle. Diğer öğrenciler gülüşüyorlar şimdi böyle. Onu saf görüyor da bunlar böyle. Hocam diyor, bundan da saf olun bak basına böyle var. Biz buraya kıra geldik. Bak, ağaç gölgeleri var, yeşillik varken böylece. O kalktı, taşlık, kayalık. Güneş altına orada oturalım diye böyle yani. Tam bu artık tam saf bir şey yani bu. Hoca tabi biliyor. Bana bir soralım bakalım. Niye burası tecrit acaba? Evet, neyse bu tecritin burasını diye soruyor. Hocam baktım diyor. Her çimen, her ot diyor. Allah zikre böyle böyle. Kimi Sübhanallah, kimi Allah, kimi Ya Hay, Ya Kayyum. Her biri diyor, başka bir esma ile diyor, zikirler bana derler. Onlar Allah derken diyor, ben onun üzerine basamam hocam derler. O gün otururuz muhteremler böyle. Oturuyoruz tabii, biz gömdük, oturuyoruz bunları bu şekilde böylece. Yani şuradan buraya girdim. Her bitkiye yaş iken, yani hayattayken Allah zikrediyor derler. Kuruyunca zikri bitiyor muhteremler. Bu için mezarada olan otlar da tazeken biçilmez muhtemelen, mekru olur muhtemelen. Mezarda, kabirlerde, tabii herkesin bir yakını vardır mutlaka mezarlarda. Mezarda biten, gerek kendi biten otlar olsun böyle, gerek dikilen olsun bunlar bu şekilde. Bunlar yeşilken tazeken biçilmez bunlar muhtemelen. Alıcı kötü bunlar bu şekilde böyle. Kuruyunca, onun vazikten kesiliyor, o zaman kesilir bunlara böylece. Peki ölüye bunun faydası var mı? Var mı derler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderek Esra'nın beraber bir yere iki tane mezar, iki tek mezar böyle bir yol kenarı gömmüşler. Kim gömmüşler buraya böyle? Allah'ın Resulü Aleyhisselam Peygamber Hazretleri dünya üstünü gördüğü gibi altına görüyor, toprağın altına görüyor derler. İşte baltı falan durdu. Bunlar dedi, şu an azaptalı ikisi böyle, kabir azabından böyle. Neden ya Resulallah? Biri nemmamdı, idadan sakınmazdı birisi. Biri nemmam, laf taşıyan böyle, ara bulmak için laf taşıyan böyle. Bakın öbürü de idadan sakınmazdı böyle. Yani tuvalet çıkar, damla kötüne, aptı bir ağızı, aptı bozulmuştu ikincisine. Bundan dolayı böylece. Buyur Resul, bana iki tane dal getirin burada böyle. İki dal getirin bana böyle. Kurma dalı getirirler böylece. Hemen bundan başına dikti bunların bu şekilde. Dedi de, bunun faydası var mı? Mesela buna vardı böyle. Kuruyuncaya kadar Allah zikreder, odan da hafifle azalır. Böyle. Demek ki yeşillik kabzelerinde Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikrederken ölen kişi bunları duyuyor. Demeler. Duyuyor. Onlar bir Allah'a da zikreder, onlar zikreder böyle. Azabı hafifliği muhtemelen bir şekilde böyle. İlla Teala Fatiha.